लाना, ये सब बहरहाल इसमें हो गया। अब आंखों से आंसू जाना ये जायज है, इसलिए मैंने शुरू में कहा नोहा हराम है, रोना जायज है। नोहा करना हराम है, वो जो चीखना चिल्लाना होता, लेकिन अगर फितरी तौर से किसी के इंतकाल पर कोई शख्स रोए तो रोना जायज़ है, हलाल है। इसके ताल्लुक से आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे का इंतकाल हुआ तो आपको देखा गया, हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह उनका इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आपकी आंखों से आंसू जारी थे, और आप ये कह रहे थे, जब आप रो रहे थे कह रहे थे और फरमा रहे थे आँख बह रही है, दिल गमगीन है, और हम वही कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करे, और ऐ इब्राहिम हम तेरी जुदाई पर बहुत गमगीन हैं। कि आँख बह रही थी आप सुन के, तो आपने कहा कि आँख बह रही है, दिल हमारा गमगीन है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करता है ना, और आए इब्राहिम आपकी तुम्हारी वफ़ात पर हम बहुत गमगीन हैं, ठीक। लेकिन आपने ये नहीं कहा, वरना क्या होता है ऐसा किसी का इंतकाल हो गया तो आप सुन के, अब हम वही कहेंगे जिससे रब राज़ी है। बहुत से लोग ऐसे अल्फाज कहते हैं जिससे रब नाराज़ हो जाता है ना, कि अल्लाह हमारा ही घर मिला था क्या, मेरी तकदीर ऐसी क्यों लिखी, मेरे ही बाप को छीन लिया, मेरी औलाद एक के बाद एक छीनी जा रही है, दूसरों की औलादें तो नहीं होती ऐसा, हमारे घर में बीमारियां लग गई, हमें ये हो रहा है। नहीं, हम वही कहेंगे जो रब को राज़ी है, अल्लाह तुझे पसंद है, हम ये कोई अल्फाज ऐसा नहीं कहेंगे जो गैर शरई हो, और ऐ इब्राहिम हम तुम्हारे वफात पर जो गमगीन है। तो गोया गम मनाना जायज़ है, आंसू बहाना जायज़ है, लेकिन वो गैर शरई तरीके से नहीं, शरीयत के दायरे में कि इंसान के आंसू बहे और वो गमगीन हो, ये जायज़ है, ठीक है। तो आंसू बहाने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह एक वाक़या आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे ज़ैनब बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जब एक बेटे का इंतकाल हुआ, आप सुन के एक नवासे का इंतकाल हुआ, और उस इंतकाल में जब आप गए तो आपके आंसू जा रहे थे, आंसू बह रहे थे, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ या दूसरे कोई सहाबी थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं, और आप ही ने तो कहा कि मातम और नोहा नहीं करना चाहिए, मतलब सहाबा समझ नहीं पा रहे थे, उनको लगा रोना भी मातम और नोहा का पार्ट। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, उन्हें एक्सप्लेन किया और समझाया और कहा, हदीस के अल्फाज सही बुखारी के रिवायत, आपने फरमाया और कहा यह रहमत है, मैं रो रहा हूँ, मैं चीख रहा, आहबुका चिल्लाना, मातम जिस्मों को चाक करना, मारना, कालिक लगाना, बालों को ख़राब करना, चीज़ों को तोड़ना नहीं, मैं सिर्फ रो रहा हूँ। तो आपने फरमाया, चूँकि सहाबा ने कहा आप रो रहे, ये तो आपने खुद कहा कि नूहा और मातम गलत है, तो आपने फरमान कहा ये रोना तो रहमत है, क्योंकि उनसियत मोहब्बत उल्फत साथ रहने से ये तो हो जाता है इंसान को, तो कहा रोना ये तो रहमत है जो अल्लाह आपके बंदों, अल्लाह अपने बंदों के दिल में डाल देता है। हदीस के अल्फाज ऐसा, इन्नमा हुआ रहमतों व जाल अल्लाह फ़ी क़ुलूबी इबाद क़ुलूबी इबादही, कि ये तो रहमत है जो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल देता है, ये रोना रहमत है, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये बंदों के दिलों में होती है। वही नामा यरहम अल्लाहु मिन इबादिर रहमा, और अल्लाह अपने बंदों में से उन्हीं पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करते हैं, ठीक। तो यहाँ इस हदीस ने वजाहत कर दी कि आंसू जाने में कोई हर्ज नहीं, आंसू बहाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन नोहा मातम चीखना चिल्लाना, कसीदे पढ़ना, ये ऐसे थे वैसे थे, आगे चल के चीखना चिल्लाना, शहरों में ऐलानात हो रहे ज़ोर ज़ोर से, लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सही नहीं है, सिवाय इसके कि आंसू चले जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, शरीयत इसको बुरा नहीं मानता, ठीक। अब ये जो गम की बात कर रहे हैं, आंसू बहाने की बात हो रही है, ये कितने दिन तक हो सकता है, इसकी क्या